muhterem efendim, mefkure muhacirleri ile dünyanın dört bir yanında onları istikbal edenler arasındaki irtibatın tamamen evrensel insani değerlere saygıdan kaynaklandığı ifade ediliyor. Farklı ülke ve kültürden pek çok insanın Anadolu'nun bağrından çıkan bu hareketle sonradan tanışmış olmalarına rağmen, siz bu hizmetten el çekseniz bile artık biz asla ondan vazgeçmeyiz dedikleri naklediliyor. Bu açıdan hizmetin evrensel bir ufka ulaştığı söylenebilir mi? Eğer öyleyse bu hizmet gönüllülerine yeni sorumluluklar yükler mi? Evet. Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği hizmetlerle alakalı bir yorumdan oluşturulan bir sual gibi. Her şeyi Cenab-ı Hakk'ın inayetine, keremine veriyoruz, riayetine veriyoruz. İnayetine veriyoruz, onun yardımı nümayan. Riayetine veriyoruz, görüp gözettiği açık. Başkalarının zarar vermesine fırsat vermedi, vermiyor. Onca ızrar etmek isteyen insanlar çıkmasına rağmen, Allah'a hamdolsun bugüne kadar çok küçük bir iki yerde bize belki bir ders verme adına, bir tekleme, bir sekme olsa bile, hafif bir kırılma olsa bile, yüzde nispetinde bile değil. Evet, veya yüzde nispetinde bir filan demek gibi bir şey. Bu en halisane, en muhlisane yapılan hizmetlerde de kadimden bu yana. İlk defa insanlık, yeryüzü hizmet düşüncesiyle tanıştığı andan itibaren, hizmetleri gözden geçirdiğimiz zaman, süzdüğümüz zaman, hemen hepsinde bu ölçüde bir frenin olduğu görülebilir. İnsanlık yeryüzüne geldiği andan bu yana, bazı dönemler tarih öncesi olduğundan dolayı, onlar için böyle çok net olarak, yani Hazreti Nuh Aleyhisselam'a ne dediler, Hazreti Hud'a ne dediler, Hazreti Salih'e ne dediler, Kur'an'ın dediğinden başka bir şeyler söyleyemiyoruz. Fakat o kadar çok dökülme var ki, o toplumlar içinde o kadar çok karşı çıkma var ki, bu açıdan da beşerin tabiatında var bu yani. İçlerinde neşet eden insan onu görmemezlikten gelme, işte buna yakın körlüğü diyoruz. İnsanların iftar tablosunu da Mekke fethedileceği ana kadar Mekkeliler tanıyamamışlardı. Tanıyan az bir insan vardı. Onların sayılarını Bedir'de ve Uhud'da görebilirsiniz. Sayıları bellidir yani. Bedir ashabını söylerken, efendim minel muhacirin neredeyse orada 10-15-20 sayfa içinde her sayfada 2 tane muhacirin veya 3 tane muhacirin vardır. Diğerleri hep ansardandır. O da Efendimizle beraber bazıları karabet itibariyle, bazıları da Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali gibi. Hazreti Ali zaten yakını. O saffı ebedi teşkil eden insanlar, efendim yani az olmuş onlarda. Fakat bütün Mekke halkı, belki binlerce insan, Efendimiz'e karşı sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke fethedileceği ana kadar hep tavır almışlar. Buna da yakın körlüğü denebilir. Siz dünyanın 160 küsur ülkesine gittiniz. 160 küsur ülkesinde zannediyorum %1, %2 belki bir fire oldu. Bunun dışında hüsnü kabul gördünüz. Adeta Allah tarafından Hazreti Cebrail'e ben falanları seviyorum, sen de sev. Cebrail bütün gök ehline Allah falanları seviyor, ben seviyorum, siz de sevin. Bu hadisin ifadesiyle sonra onlara yeryüzünde büt, sevgi, gönüllerin inşirahı, herkesin gönlünü onlara açması gibi bir hususiyet vaz ediliyor. Allah öyle bir lütufta bulunuyor. Bu arkadaşlarımız düşünün yani dünyada 160 küsur farklı kültürle o kültür atmosferinde yetişmiş insanları muhatap alıyorlar. O insanlara muhatap oluyorlar. Ve Allah'ın izni inayetiyle tepki almıyorlar. Tepki alma şöyle dursun, merkezinden, o arkadaşların gittiği merkezden sürekli oraya fiskos gidiyor yani. Şeytani vesvese gidiyor. Nefsani vesvese gidiyor. aman bunları iflah etmeyin, aman vermen öldürün falan gibi şeyler gidiyor. Fakat buna rağmen sahip çıkan o insanlar, bakın işinize, biz sizi tanıyoruz diyorlar. Meseleyi bir vüt vaz edilmesine, Allah tarafından bir hüsnü kabul vaz edilmesine vermezseniz bu problemi halledemezsiniz. O çocuklar, o öğretmenler, çocuk şundan dolayı dedim, çiçeği burnunda mektepten yeni mezun oluyor. Çünkü ilk gidenleri biliyorum ben. Hayat tecrübesi yok bunların, hatta öğretmenlik tecrübesi yok. Dünyayı tanımıyorlar bir yönüyle ve günümüzde olduğu gibi bu telekomünikasyon, bu da bu kadar inkişaf etmemiş yani. Hemen onun vasıtasıyla her yeri tanısınlar. Şimdi telefonla siz ulaşıyorsunuz, bilgisayarla ulaşıyorsunuz burada, dünyanın her yerine hemen çok değişik yollarla ulaşabiliyorsunuz. Bunların hepsinden mahrum. Gittikleri yerlerde, inşaatlarda ırgat gibi çalışıyorlar. O insanların gönüllerine taht kuruyorlar. Bu arada Allah'ın izni inayetiyle vazifelerini devam ettiriyorlar. Nice ifsadat akıntıları karşısında, tsunamileri karşısında Allah'ın izni inayetiyle ne o yerin insanları sarsıldı, ne de o arkadaşlar sarsıldı. Allah sizi de sarsmasın, paniklendirmesin, önemli değil. Öyle bir şeye Allah'ın izni inayetiyle kimse muvaffak olamayacaktır, emin olun bundan. Fakat ez kaza diyeyim ben. Yani sizi bütünüyle bitirseler bile. Fakat burada biteceksiniz, öbür tarafta bitme yine. Boyatıp gelişeceksiniz. Ahireti kazanan insan kaybetmiş sayılmaz. Allah'ın rızasını kazanan bir insan kaybetmiş sayılmaz. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın sallallahu aleyhi ve sellem maiyetine ermiş bir insan kaybetmiş sayılmaz. Dünyevi bir saltanatınız, bir debdebeniz, bir sarayınız, bir villanız, bir uçağınız, bir taksiniz olmadı sizin. Çoğunuz itibariyle iş adamları müstesna, ticaretle iştigal edenler, yatırımları olan insanlar müstesna, kira ile evde oturduklarını biliyorum ben. Belki bazıları kira ile ev bile bulamıyor, oradan oraya, oradan oraya gidiyor. Belki bazıları çadır gibi yerlerde, çardak gibi yerlerde ömürlerini geçiriyor. Umurunda değil kimsenin. Allah bizimle beraber olduktan sonra bunlar teessür duyulacak şeyler değil. Evet, şimdi bu bir mefkure yolculuğu esasen. Bir adanmışların yolculuğu. Gönüllü bir hicret gibi bir şey. Yani bir dönemde Mekke-i Mükerreme'den sahabe-i kiram efendilerimiz, onların hepsinin ayakları başlarımıza tac olsun, onlara kurban olayım, siz de olun kurban. Onlarla boy ölçülemez. Fakat bir yerde tazyik gördüklerinden dolayı Medine-i Münevvere hicret ettiler. Önemliydi o. O sadece bir yerde birilerinden kaçma değildi. Kendi sitelerini kurmaya matuf bir şeydi. Hele sen biraz bekle. اِنَّ اللّٰهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ Allah zalimlere mehil üstüne mehil veriyor. اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَاَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ Sonra dönüp gelip arzın göbeği sayılan o Kabe'de dahi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in namı celilini bir şehbal gibi dalgalandıracağız. Şimdi bu mülahazaya bağlı olunca çok yüksek bir gayeyi hayale, bir mefküreye bağlı göç ettiler. O bakımdan sadece meseleye bir kaçma şeklinde bakmak doğru değil. Bir mefküreyi riayet etmek üzere o bir basamaktı. Orası bir zemindi. Oluşuma müsait bir mekandı orası. Medeniyet Medine'de, eski adıyla Yesrib'de esasen oturaklaşacaktı. Allah'ın izni inayetiyle bir dönemde Söğüt'te olduğu gibi sonra ser çekecek. Bütün dünyayı Allah'ın izni inayetiyle gölgesi altına vesaire sayesi altına alacak ve gölgelendirecekti oydu. Evveli o mevzuda tavsiye edeyim de, birleyen dedikleri gibi böyle, onlar haşa küçük düşürücü şey değil. Fakat günümüzde bir yerden kaçma değil. Belki durmaları için daha müsait bir yerde, annelerinin babalarının yanında, eşlerinin yanında bazen, ailelerinin yanında, akrabalarının yanında vazife yapmaları mümkünken, her türlü üniversitede vazife almaları mümkünken, her türlü okulda vazife almaları mümkünken, hatta en yakın yerlerde vazife almaları mümkünken, 10 bin kilometre ötede gidip vazife almaları meselesi, bu çok önemli bir şeydir. Ve hüsnü kabul görmeleri, bu da çok önemli bir şeydir. Onların adanmışlık mülahazasına aynı zamanda bir de mefkure yolculuklarına, muhaceretlerine Cenab-ı Hakk'ın hususi bir teveccühü, teveccüh hası, buna değişik, tecelli, dalga boyunda Allah'ın bakışı, teveccühü, nefahatı, ünsü, kurbu, inayeti, riayeti, kilaati diyebilirsiniz. Evrensel insani değerlere saygı duyuyorlar. Zaten öyle şimdilerde payda diye bir kelime var. Türkçe mi değil mi, nereden gelmiş bir kelime bilemiyorum da, bir ortak payda, evrensel insani değerlere saygı bir ortak payda esasen. Gittikleri her yerde insana saygı duyuyorlar. Bu insan Müslüman olabilir. Müslümanlık adına yarı yolda kalmış da olabilir. Yani şöyle böyle pek çok dalaleti olabilir. Bakıyorsunuz yani onlarla da ulaşabilecek noktalar buluyorlar. Hristiyan olabilir. İnsani değerler mevzuunda onlarla da ortak bir kısım paydalar bulabiliyorlar. Yahudi de olabilir, keza. Budist olabilir, keza. Brahmanist olabilir, keza. Bir dini yok, tamamen bir ahlak bilginiydi, mütefekkiriydi. İşte Şintoistler, efendim, onlarla da bir ortak değer bulabiliyorsunuz. Daha dünyanın değişik yerlerinde farklı anlayışta olan insanlarla hepsiyle anlaşabiliyorsunuz. Belki de işte bu evrensel insani değerlere saygı gelecekte bu insanları barıştıracak, uzlaştıracak hususlar arasında da belki en önemli faktör gibi görünüyor. Böyle ben düşüncesi, aidiyet mülahazası, ırk mülahazası, kafatası mülahazası, dem, damar mülahazası, bunlar parçalayıcı şeylerdir. Vaka, herkes neye, kime, hangi anlayışa, hangi dünya görüşüne, hangi hayat felsefesine bağlıysa, buna karşı fazlasıyla saygı duyması gayet tabidir. Hatta bazıları bu mevzuda mesela hubbul vatan minel iman demişler yani. Vatan sevgisi imandandır. Hadis olmasa bile tenkit edeceğimiz bir yanı yoktur bunun. Fakat senin vatanını sevmen, milletini sevmen, kendi mefkure dünyanı sevmen, ideallerini sevmen başkalarının adaveti, düşmanlığı gerektirmez. Evet, her şeyden evvel bir kere insanı ortak paydasında onlarla berabersin yani. İnsansın. Ahseni takvime mazhariyet cihetiyle ortaksın. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Bir diğer mesele de bu mevzuda, ille de şöyle böyle, hangi seviyeye kadar onları çekmek veya hangi seviyeye kadar bir yaklaşım temin etmek mümkünse şayet, belki o insanlarda o duyguyu tetiklemek adına yapılması gerekli olan şey de yakın durmaktır. Siz bir kilometre uzak durursanız, bir kilometre de onlar uzak dururlar. Mesafe 2 kilometre olur. Siz size ait 1 kilometreyi bir yönüyle, kendi isar düşüncenizle, fedakarlık düşüncenizle, centilmenlik düşüncenizle onlara feda ederseniz, onların yanına giderseniz, arada 1 kilometre olur. Sizi daha rahat görürler onlar. Ya bunlar çok da uzak değilmiş derler. Belli bir ölçüde bir yaklaşma olur. Dünyanın geleceği ve gelecekteki huzuru biraz buna bağlıdır. Fakat çok büyük bir proje olduğundan dolayı hem çok uzun bir zamana vabeste, hem de bu mevzuda zamanın çıldırtıcılığına karşı sabretmeye vabeste. Vakti merhunu intizar mevzuunda ölesiye sabretmeye vabeste bir husus. Bilemeyiz ne zaman olacağını. O ilk Müslümanların büyüklüklerinden bir tanesi de Hendek vakası düşünün. İçeride 3000 tane insan var, mücadele ediyorlar. Karşı tarafta 50 defa belki temerrütlerini ortaya koymuş. İfritten güçleriyle üzerlerine gelmişler. Bu defa tamamen tenkil mülazasıyla. Hani günümüzde de konuşuluyor ya, bitirmek lazım. İşte başlarında da Ebu Süfyan var. Tamamen bitirelim bunları en iyisi. Bu problemi yok edelim. Onlar öyle diyorlar. Onların, o günkü o müşriklerin problemi. Bunları bitirelim, bir daha başımıza artmasınlar. Bilineniyle 20 küsür bin insan geliyor. O güne göre çok önemli. Bir de günümüzün ifadeleriyle ifade edecek olursak mekanize birliklerle geliyorlar. Medinelilerin o kadar lojistik imkanları yok. O kadar imkana sahip değiller. Belki bir savaşa çıksalar şayet 3 kişiye bir at ancak düşer. Belki bazıları münavebe tarikiyle kılıçlarını, sadaklarını, oklarını, yaylarını kullanma mecburiyetinde kalacaklar. Ama hepsi 3000'e yakın insan. Bir kişiye 7 tane insan düşüyor. Bununla da kalmıyor yani. Arkada Beni Kureyze var, Beni Nadır var, Kaynuka var. Bütün bunlar da arkadan vuruyorlar yani. Nitekim kadınlara, çocuklara saldırmak istiyorlar. Bir de böyle arkaları da tehlikede. Önde o var, arkada onlar var. O sahabe-i kiramı hayranlık duymamak mümkün değil yani. Hendek kazırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem manivelayı bir kayaya çalıyor böyle de. Efendim Kisra'nın surları yıkıldı diyor. Arkasındakiler inanıyorlar. Şimdi o gün daha 3000 tane insan karşınıza gelmiş orada işte sizin 7 katınız müşrikler. Onlara karşı bile çıkacak durumunuz yok. İnsanlığın iftihar tablosu buyuruyor. Kisra'nın surlarının yıkıldığını görüyorum. Bizans'ın çatır çatır kırıldığını görüyorum. Bizans değil. Roma İmparatorluğu. O zamanki adı o. Roma İmparatorluğu'nun çatır çatır yıkıldığını görüyorum. İnanıyorlar bu meseleye. Fakat işte o vakti merhun var ya yani ne zaman meta demeden, ne zaman demeden o mesele böyle. Çok ciddi bir sabır ve ikdamla hep böyle ileriye adım atmak suretiyle o mevzuda çok ciddi metafizik gerilim içinde, intizar içinde oluyorlar. O intizar da yine Ahzab suresi minel müminine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَوَ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ Müminlerden öyle yiğit oğlu yiğitler vardır ki, onlardan bazıları, اِمْنَ الْمُمْنَ الْرِجَانُ صَدَقُوا مَعَدُ اللّٰهِ Allah verdiği sözü, Musab ibn-i Umeyr gibi, Abdullah bin Cehaş gibi, daha niceleri, 67 tane, 8 tane, bazıları 70 diyor. Uhud'daki şehitler. Bana niye nasip olmadı? Bana niye nasip olmadı? Mülahazasıyla yaşayan insanlar. Bazıları o mevzuda Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Bazıları da bize niye gelmedi diye. Gelirse fenime ve biha demeye teşne, amade bulunuyorlar. Hiç fütur yaşamıyorlar Allah'ın izni inayetiyle. Bu açıdan yani bir taraftan o mefkure yolculuğu, çok yüksek bir gayeyi hayale dilbesti olma bunlar çok önemli şeyler. Niyetlerinin mükafatını alırlar. İnsan öyle yüce bir gayeye dilbeste olunca onun mükafatını alır. Mefkuresi adına ülkesini terk ederse onun mükafatını alır. Gönlünden bir muhacirlik yaşarsa bir yerden kaçmıyor. Kaçmaması, kalması gerekli olan yeri terk ediyor. Gitmesi çok zor olan bir yere gidiyor. Gitmesi çok zor. Kendisi için bidayette böyle çok şey vaat etmeyen bir yere gitmesi çok zor bir mesele. Kalkıp oraya gidiyor, bir şey yapmaya gidiyor bunlar. Fakat hemen her şey böyle orada hazırmış, ambalajı yapılmış, tutulup size sunulacak bir armağan gibi sunulacak gibi de değildir. Vakti merhunu intizar çok önemlidir. İşte buna zamanın çıldırtıcılığına karşı sabır diyoruz. Sabrın bir cümlesi, bir kategorisi içinde mütalaa ediyoruz onu da. Hatta burada şunu da diyeyim. Yani biz madem insanla hizmet peşindeyiz, bir yere kadar o insanlara hizmet ettik, bir yerden sonra şayet onların içinden o hizmeti alıp daha ileriye götürecek insanlar, o kıvamda insanlar ortaya çıktılarsa, işte orada da bu defa İsar faslı öne çıkıyor. Başkalarını kendimize tercih etme faslı öne çıkıyor. Yoksa gıptalarını tahrik edebiliriz. Aidiyet mülazalarını harekete geçirmiş olabiliriz. Kendi ülkenizde size karşı öyle bir kıskançlık, öyle bir haset, öyle bir rekabet, öyle bir tenafüs duygusu olunca başka ırk, başka milletlerde o duygunun oluşması çok tabiidir. Bu açıdan hiç kimseyi tahrik etmeden, madem o meseleyi orada eğitim faaliyetidir, başka müesseseler vardır. Onların içinde bir sürü insan vardır Allah'ın izni inayetiyle. Buyurun kendi ülkeniz. Hala burada bize bazı vazifeler veriyorsanız hizmetkar olarak burada kalıp hizmetimizi devam ettirmeyi düşünürüz. Size hizmet etmek bizim için bir şereftir, bir payedir. Bununla Allah'ın rızasını kazandığımıza inanıyoruz. İnsanlığa bir hizmet sunduğumuza inanıyoruz, derler. Ne kadar ihsan ruhu sergilerseniz, o kadar gönüllerde kurduğunuz o tahtın temellerini, blokajını pekiştirmiş olursunuz. Temel düşünce de buydu. Bir ihsan ruhuna kendilerini düşünmeme, yaşatma duygusuyla yaşamayı ayaklarının altına alma, çiğneme, kendimize ait her türlü arzuyu, nefsaniliği, şeytaniliği, garizeyi, beşeriyeyi, cismaniyeyi, hayvaniyeyi ayaklarımızın altına alıyor, başkaları için var olduğumuzu en gür sesle haykırıyoruz. Hazreti İsrafil'in suruyla haykırdığı gibi haykırıyoruz. Şimdi mebdede böyle, müntahada da geriye çekilirken bu defa da çok ciddi bir ihsar duygusuyla, başkalarını kendine tercih etme duygusuyla geriye çekildiğiniz zaman biliyor musunuz ne yaparlar? Tutarlar, hayır o kadar vefasızlık yapamayız biz. Buyurun, bugüne kadar imamlık yaptınız. Yine bundan sonra da o mihrapta imamlık size düşer. Sizin o kadar vefanıza karşı vefasızlık altından kalkınmayan bir vebaldır derler. Ha bunu bekleyerek de onu yapmamak lazım. Biz bize düşeni yine ihsar ruhuyla, hakikaten yaşatma hissiyle, insanlık çapında bir bahsubadet meselesini tetiklemek suretiyle yapacağımız şeyleri yapmalıyız. Öyle bir şey döner gelirse döner gelir. Yoksa mesleğimiz peygamberlik mesleği olduğu için, yani onların kıtmirleri olduğumuz için, onların arkasından koşturduğumuz için ve ma es'elukum aleyhi min ecr in ecre illa ala rabbil alemin illa ala Allah. İttebi'u men la yes'elukum ecren ve hum muhtedun. Fehvasına göre hareket etmek, katiyen yapılan hizmet karşılığında kimseden bir şey beklememek. Yaptığı hizmet karşısında şunu elde etmek, bunu elde etmek, bugün o insanlar demagojilerle, diyalektiklerle başkalarını kandırmaya çalışsalar da tarih hiçbir zaman yalan söylemez. Tarihin sayfalarını onlar şenaet, denaet ve rezalet şeklinde kapkara kalemlerle işlenecektir. Tereddüdünüz olmasın. Fakat sahayifi tarihimiz bizim, bilmiyorum mürekkebin beyazı da var mı? Beyaz mürekkep var mı? Evet, beyaz mürekkeple kaydedilmesi için lazım gelen şey neyse şayet. Sahayifi hayatımızı, sergüzeşti hayatımızı bembeyaz mürekkeple tarihin sayfalarına işleyebileceğimiz şekilde, öyle bir fedakarlık yolunda, öyle bir hasbilik yolunda, öyle bir ihsar duygusu yolunda ki, ihsarlaşma dedik buna. İhsarın ta kendisi olma. İhsarlaşma dedik. O ruhla, o ruh haletiyle götürürsek Allah'ın izniyle, ne dünyada ne de ukbada hiçbir kaybımız olmaz. Enbiya-i İzam'ın yoludur bu yani. O yolda yürümüş oluruz. Bu hizmetten el çekseniz bile biz asla ondan vazgeçmeyiz dedikleri naklediliyor. Doğrudur yani. Yine yüzde çok küçük bir nispette istisnası olsa bile hakikaten her yerde öyle diyorlar. Yakın tarihte isim tavsiye etmeyeceğim ben. Afrika'da dolaşan arkadaşlarımız var. Ben biliyor musunuz böyle o arkadaşlar, o büyük insanlarla görüşüyorlar, Cumhurbaşkanı, Başbakanla görüşüyorlar. Yakın tarihte kıtmir iki tane mi, üç tane mi Cumhurbaşkanı'na kitap imzaladım, gönderdim. Hocamıza selam söyleyen ellerinden öperim diyorlar. Sağ olsun arkadaşlarımız civan mertlikleriyle onların gözünü doldurabilecek keyfiyette bir tavır sergiliyorlar. İlla hocam gelsin bir sizi de görsünler. Hayır valla sizin de kazandıkları şeyi ne diye ben de kaybetsinler diyorum. Bak ruh haletimi söylüyorum. Benim yakın arkadaşlarım bilirler yani. Yakın arkadaşım derken işte hani beraber senelerden beri beraber bulunduklarımız bilirler. Öyle bir sevgi, öyle bir sempati halesi var ki yani hizmet etrafında. Boş verin onların dediklerine diyorlar. Bakın işinize. Biz 20 senedir sizi tanıdık. Kendi içinizde 20 senedir, 30 senedir, 40 senedir sizi tanımayan kimseler varsa şayet veil olsun onlara. Sizi tanımamışlar. Sizi yıkmaya, sizi bitirmeye çalışıyorlar. Bitirme kelimesi iki manaya gelir. bir tüketme manasına tenkildir bu, kökten kazma. Bir de tohumların neşvünema bulması, başa yürümesi gibi bir bitme vardır. Bu açıdan da haksız yere sizi bitirmeye çalışanlar farkına varmadan sizden metafizik gelimi artırarak adeta dibinize su salmış gibi ve kuvve-i imbatiyenizi göçtürmüş, gübre atmış gibi bir yönüyle, güneşlendirmiş gibi, havalandırmış gibi sizin bir yönüyle boyatıp gelişmesine vesile oluyorlar. Sağ olsunlar. Onlara teşekkür etmek lazım. Sizde o metafizik gerilimi, o pekişmeyi, o kenetlenmeyi, dünyanın marsus gibi birbirinizden kopmaz hale gelmeyi sağlıyorlarsa onlara da thank you very much. Tazyikler, baskılar bir yönüyle terakki rampalarıdır bunlar. Allah'ın izni inayetiyle karar karara bildiğin kadar öyle mana veriyoruz. Zira kararmanın son noktası fecrin açılmasının ilk noktasıdır. Gecenin en karanlık noktası fecr-i kazibe tekabül eder. Fecr-i kazip kendisi yalancı bir fecirdir. Fecr-i sadıkın en doğru şahididir. En inandırıcı referansıdır. Şimdi bir yönüyle yapılan şeyleri küçük görmemek lazım. Çünkü yapılan şeyleri küçük görme, Hazreti Pir-i Muga'nın hani mektubatta ifade buyurduğu bir şey var diyor. Birisi sana güzel bir cübbe giydirse, sen de desen ki o cübbeyle ayna karşısına dikilmiş, böyle kendi edana, endamına bakıyor, kırıtıyorsun biraz da. Bazı kimselerde vardır o hastalık. Maşallah ben çok güzel oldum, var mı benim gibi bir güzel, gösterin güzelliğimi filan. Bu gurur olur, kibir olur diyor. Fakat desen ki nerede o güzellik, nerede yani, yok bende hiçbir şey falan desen, bu da nankörlük olur, o nimeti görmemezlikten. Şimdi bu ikisinin ortası, biri ifrat, biri tefrit. Her şeyde ifrat ve tefrit vardır ve bir de orta yol vardır. Buna sırat-ı müstakim diyoruz. Orta yolu şudur. Evet, bir güzellik var. Fakat o güzellik o cübbeyle bana geldi. O atlas da bana geldi. Dolayısıyla da o güzellik, o atlası bana giydirene aittir. Bu da tahdisi nimet olur. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bir nimet yani. Size, arkadaşlarınıza, binlerce arkadaş bu mevzuda adammışlık ruhuyla o işin üstesinden geldiler. Cenab-ı Hak çok lütuflarda bulundu. Şimdi bunu görmemesinden gelmemek lazım. Önemli bir lütuftur bu. Birileri de onu durdurmak yani böyle çok farklı böyle hile, hud'a versiyonlarıyla acaba nasıl yapsak ki bunu bir yönüyle bir yerde durdursak, dağıtsak falan. Cenab-ı Hak o fırsatı vermedi onlara. İş gidiyor Allah'ın izni inayetiyle. Bunu görmezlikten gelmeyelim. Bu çok önemli, Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur, bir ihsanıdır. Fakat Alvar İmamı merhumun buyurduğu gibi, değildir bu bana layık, bu bende, bana bu lütfiyle ihsan nedendir demeliyiz. Yani bu işler bizim boyumuza, posumuza göre değildi. Ama burada bir mülahazamız var, siz de biliyorsunuz onu. Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünün emarelerinden, alametlerinden bir tanesi, çok küçük unsurlarla büyük şeyler yapmaktır. Şu kocaman fizik alemine bakın yani, işte atomlar, elektronlar, nötronlar, protonlar, partiküller, onun altında esirden, eterden filan bahsediliyor. Ve belki onun altında başka şeyler var. Bu minnacık şeylerden başınızı döndüren şu koskocaman fizik alemini kehkeşanları yaratıyor. Bu küçük şeylerden büyük yapmak onun büyüklüğün en büyük emaresidir. Bizim gibi küçük insanlarla Allah Celle Celaluhu, ben kendimi de katmayayım da size yani, ben sizin ancak arkanızda inşallah Allah'ın inayetine mazhar olurum. Efendim sizlerle Cenab-ı Hak böyle bir şey yapıyor bunu, onun büyüklüğüne emaredir bunlar, delalettir. Allah Allah, bizim gibi kimselerle de böyle yapıyor. Hazreti Pir de nefis cümleden edna, vazife cümleden âlâ diyor. Başka bir yerde de dine hizmet ettim diye fahirlenme diyor. İnne Allah le yu'eyyidu hâze dîne biyedir reculil facir. Allah bazen bu dini facirin eliyle bile, dinden çıkmış, şirazeden çıkmış kimsenin eliyle bile teyit buyurur, destekler. Haşa, o kendi hakkında öyle düşünebilir. Bizim nazarımızda o muallâdır, o müzekkâdır. nefsini tezki etmiş bir insandır Allah'ın izni inayetiyle. Fakat rehberliği cihetiyle bize ders veriyor. Elinizden sizin bu türlü böyle başarılar, muvaffakiyetler gelebilir. Çok önemli başarılar sergileyebilirsiniz, muvaffakiyetler sergileyebilirsiniz. Böyle demelisiniz. اِنَّ اللّٰهَ لَيُعِيدُ هَذَا الدِّينَ بِيَدِ الرَّجُلُ الْفَاجِرِ Allah bu dini bazen facir kimselerin eliyle de teyit eder. Müzekka olmadığından sen kendini o recülü facir bilmelisin. Demek suretiyle de noktayı koyuyor oraya. Bu bir. Meselenin bir yanı. Olanı görmezlikten gelmemek lazım. Ama bir diğer yanı da şudur. İnsanlığın iftihar tablosunu sallallahu aleyhi ve sellem gösterdiği bir ufuk var. Benim namı celilim, o celil kelimesini kullanmıyor. O kendi diyor, adım benim diyor. Namı celilim, güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır. Bir taraftan o işi temsil eden baba yiğitlere bir hedef gösteriyor. Bir taraftan da gaybin gözüyle gördüğü bir şeyi söylüyor. El hak, bugüne kadar çokları bir yere kadar götürmüşler bunları. Fakat ne o Raşid halifelerin elinde, ne Abbasilerin elinde, ne Emevilerin elinde, ne de Raşid halifelerden sonra dünyanın en mübarek milleti olan Osmanlıların elinde, bugünün insanlığın sahip olduğu imkanlar yoktu. Uçakları kaldırıyorsunuz, fır diye hemen bir yere gidiyor. Tanklar gidiyor, insansız uçaklar gidiyor. Bir sürü şeyler var. Anında bir düğmeye basıyor, dünyanın değişik yerlerini okuyorsunuz. Teknolojik imkanlar itibariyle dünya, bir köy, bir kasaba diyorlar ya, bir köy, bir kasaba şekline gelmiş yani. Şimdi bugüne göre o insanların yaptıkları, ihtiham ettikleri o mehalik, o ölçüde bir mehalik ihtiham edilirse zannediyorum, işte her tarafa, güneşin doğup battığı her tarafa gidebilir bu mesele. Onun için o hedeflenmeli. Hatta Kıtmış çok defa dediği gibi yani, siz Alaska'ya gidebilirsiniz, Grönland'a gidebilirsiniz. Güney kutupta insan yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Yoksa sadece bir kısım başka canlılar mı var bilemiyoruz. Bazıları bazı kimselerin yaşadıklarından bahsediyorlar. Herhalde fantezi olarak yaşıyorlar oralarda. Şimdi oralara kadar namı Celili Muhammed'i götürmek sallallahu aleyhi ve sellem adeta bir sorumluluk, bir vazife olarak bize yükseliyor. Bu mevzuda doyma bilmeyen bir hisle, hırs değil yani. Belki hırsın esas caiz olduğu yerlerden bir tanesi bu. Kendi mübarek dinimizi, düşüncemizi, insanları nereden nereye kadar getirecek? Bazıları tam sizin çizginizde veya sizin üstünüzde, Osmanlı çizgisinde, Mihdi Hadi çizgisinde, Ömer bin Abdülaziz çizgisinde, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali çizgisinde bir yere getirme, bir yere. Bazıları da dost olur. İlişmeyelim size derler. Güzel insanlarsınız. Ama düşünce dünyaları, dünya görüşleri, hayat felsefeleri farklıdır. Dinleri de farklıdır. Anlayışlar da farklıdır. Felsefeler de farklıdır. Irklar da farklıdır. Fakat bir dostluk, bir taraftarlık, bir sempatizanlık, bir de merhum Cemil Merci'nin ifadesiyle Araf'takiler. Bir o tarafa bakarlar, bir de bu tarafa bakarlar. Ahval ve şerait lehde cereyan ettiğinde o tarafta olurlar. Biraz alehe dönüyor gibi yani günümüzde yaşanıyor yani. Örnek olmasaydı örnek vermede biraz zorlanacaktım. Sağ olsunlar o örnekleri de en canlı şekilde sergilediklerinden dolayı efendim uzaklara gidip misal arama mecburiyetinde kalmıyoruz. İşimizi kolaylaştırmış oluyorlar. Olduğu gibi yani. Bazıları da öyle. Şimdilik ilişmeyin bize. Biz olduğumuz yerde bırakın böyle. Biz Araf'takileriz. Böyle durumu idare ediyoruz. Siz de ne olur Allah aşkına bizi idare edin. Evet. Durduğunuz yerde durun. Bizim tavrımız da size karşı durduğumuz yerde durmaktır. Olabilir. Herkesin immün sistemi aynı ölçüde değildir. Dolayısıyla bazılar çok küçük bir virüsle hani bir grip virüsüyle bakarsınız mikrobuyla hemen yatağa düşüverirler. Fakat bazılarının da umurunda değildir yani. 10 türlü grip virüsü bile musallat olsa doktorlar yanında konuşuyoruz da bunlar. Yine hiçbir şey olmamış gibi kalkar, gezer, eder, çalım çakar Allah'ın izni inayetiyle. Evet, bu meseleyi alıp taşıma mevzuunda bence hedefi yok bu meselenin. Tekrar ediyorum, bir kere daha kusura bakmayın. Yeryüzünde bu mesele bütünüyle şu bahsettiğim kategoriler içinde. Kardeş, dost, taraftar, muhip, sempatizan, beyne beyne bunlar. Ondan sonra acaba ya şu göklerde bizim gibi canlılar var mı? Oralara da gitsek, oralarda da okul açsak, oralarda da Nam-ı Celli Muhammed'i bir kırmızı bayrak üzerine, zaten esas bizim bayrağımızda o beş köşeli yıldız var ya, o Nam-ı Celili Muhammed'in esasen yazılış şeklidir yani. Bir mim harfi, bir ha harfi, bir alttaki yine mim harfi, bir de dalın iki ucu yani. Evet, o beş tane çıkıntısı vardır. Bayrağımızda o vardır. Hilal, o lafz-i celal, ebced hesabıyla ona delalet eder. Yıldız da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ismini bir yönüyle remzediyor gibi olur. Evet. Evet, böyle bir mefküre götürüp onu Mars'a da dikme Allah'ın izni inayetiyle. Burada da senin Nam-ı Celil'in dalgalansın ya Resulallah deme. Himmet bu ölçüde âli olmalı, dün himmet olmamalı. Siz himmetin böyle âli olmasını, mükafatını görür, defterinize hasenat yazdırmış olursunuz. Ha nereye kadar muvaffak olur, nereye kadar bu işleri razı edersiniz, o bizi aşar. Yani bizim derdimiz bu. Ne devlet, ne sultanlık, ne ülke fethetme, ne milletin sahip olduğu imkanları elinden alma gibi şeyler, bunlar öteden beri hepsi bizim menfurumuz oldu. Dün de dendiği gibi, Hazreti Pir-i Mugan, Şem-i Taban, Euzubillahimineşşeytan ve siyaset diyor. Vesselam. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Thank you.